أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، التركيب تركيب المعدود من أسباب منع الصرف، غير منصرفك sebeplerinden kabul edilen sayılan değil mi terkip. Terkip nedir? Sayruratu kelimeteyni evektera. İki veya daha fazla kelimelerin dönüşmesidir. Kelimeten vahideten. Bir kelime olmaya dönüşmesidir. İki tane veya ikiden fazla kelime var. Bunun tek kelime olmasıdır. Min gayri harfiyeti cüz'in. Bir cüz'ün de harf olmaksızın. Bir cüz'ü harf değil. Tamam mı? İki tane kelime var. Bu iki kelime geliyorlar. Bir tek kelime oluyor. Ba'le bekke. Ma'di kerime. Hadra mevt. Hadra mut. İki şey var. Şimdi ba'al ve bekten meydana gelmiş. Nedir bu? Alemun li beldeten. Bir belden alemidir. Hadra mevt. Bir belden ismidir. Bak, hadır mevt. Kelimeleri yan yana gelmiş, ikisi bir araya gelmiş, tek bir kelime olur. Bizim Türkçe'de de var, kırklar eli, kırşehir gibi. Terkip. Şimdi dedik ki, min gayri harfiyeti cüz'in, bir cüz harf olmayacak. Şimdi en necm kelimesi mesela, en necm. Tutla alem yaptılar, burada da terkip var. Ama bir cüz'ü harftir. Basri kelimesi mesela, Basri. Basriyun'a alem yaptılar. Adamın ismi Basri oldu. Basriyun, Basriyen, Basriyin. Munsarıftır. Ama terkip var. Terkip var. Basra ile nisbet yası bir araya gelmiş. Ama bir cüz harf. Böyle olmayacak. Tamam mı? İki tane kelime veya ikiden fazla kelimenin tek bir kelime olması. Buna terkip deniyor. Şartuhu, şartu terkib. Yani fi sebebi men'i sarfi. Gayri munsariflikte etkin bir sebep olabilmesindeki şart nedir? El alemiyyetü. Terkibin ne olmasıdır? Hani o zaman hamsete aşara. O da terkip yani. Hamse ile aşara. Alemiyet yok onda. Değil mi? Orada bir de ne var? Atıf harfi manasını koltukluyor. Hamsete aşere, hamsetün ve aşarun demektir. 10 ve 5. Hamsetün 5 ve aşarun 10. 15. Şartuhu el alemiyyetü. Alemiyettir. Alemiyet niye şart koşuluyordu? Zevalden emin olsun diye. Daha terkip oradan kaybolmaz. Bir cüze hasbedilmez. Niye? Çünkü alem korunmuştur. Mesumdur. Değil mi? Daha onda bir işlem yapamaz. Tasarruftan korunmuş oluyor alem olduğu zaman. Ve en la yeküne bi idafetin. Ve en la yeküne ve idafetin ve en la yeküne ve terkibin olmamasıdır. Neyle olmamasıdır? Bi idafetin izafet tarikiyle olmamasıdır. İzafet yoluyla terkip olmayacak. Abdullah. Abdullah gayrı munsarif değil. Abdullah. Abdallah. Abdillah. Munsarif. Niye? Çünkü İzafet, muzaf olan kelimeyi gayri munsariflikten munsarif hükmüne çıkartıyor. Gayri munsariflikten munsarif hükmüne çıkartan izafet tekrar gayri munsarifliğe sebep olabilir mi? Bir şeyin ortadan kalkmasına sebep oluyorsa o şeyin varlığına ne yapamaz? Sebep olamaz. Velâ bi isnâdin. İsnâd ile de olmayacak. İsnat ile de terkip olmayacak. Velâ ve en la yeküne bi isnadın. İsnat tarikiyle de olmayacak. Nasıl mesela? Teabbeta şarran. Teabbeta şarran. Bu adamın alemidir. Teabbeta şarran. Câeni teabbeta şarran. Râeytu teabbeta şarran. Merartu bi teabbeta şarran. Mebniyyum. Mebnidir. Gayrimusarif mureptir. Mebnidir. Niye? Çünkü isnat var orada bak. Teabbata fiil. Tahtında hüve fail. Şarran. Mefulü. Bir. Ahirinde ne var? İrab-ı Mahki var. Adam şimdi sormuş, nerede falanca? O da demiş ki Tebbat-ı Şerra. Şerri koltukladı gitti. Tebbat-ı Şerra. Kalmış adamı alem ondan sonra. Tebbat-ı Şerra. Tebbat-ı Şerra. İsnat üzerine olan alemler min kabilil mebniyat. Bunlar mebniyattandır. Tamam. Çünkü alemiyetten önceki hali üzerine bakidir, kalıyor. Tamam mı? Hiç değişikliğe uğramıyor. Tebbat-ı Şerran, tebbat-ı Şerran. Çünkü o değişikliğe uğrarsa, o delalet ettiği bir kıssa var, o oraya olan delaleti ortadan kalkar o zaman. Tebbat-ı Şerran, tebbat-ı Şerran, tebbat-ı Şerran desen, bu sefer ne olacak? Delalet ettiği o kıssayla ilgili olan o delalet, o ortadan kalkacak yani. Değil mi? Şimdi innemâ hiye li delâleti alâ kıssetin garibetin. Garip bir kıssaya delalet ettiğinden dolayı isimlendirdikten sonra alemiyetten önceki durum neyse o hal üzere kalıyor. Yani eğer diyor felev tetarraka ileyha, ona arız olsa, felev tetarraka arız olsa ileyha, ona yani o cümleye arız olsa, et tagayyur, tagayyur meydana, tasarruf meydana gelse onda, yani şerrin şerrin şerrin olsa, o zaman yumkini en tefute tilke delale. O zaman bu delalet ne yapar? Ortadan kalkmış olur yani. O zaman madem ki bu isimler de mebniyet kabilindendir, o zaman bu murebattan değil zaten. Onun için velâ bi isnâden, isnat tarikiyle de olmayacak. Terkip şart-ı alemiyettir. Vücudi şart budur. Alem olacak. O terkip olan, mürekkep olan isim alem olacak. Tamam. İzafet ile olmayacak, isnat ile de olmayacak. İzafet de olursa, çünkü izafet muzafı ne yapıyor? Musarif hükmüne çıkartıyor. O zaman gayrı musarifle tesir etmez. İsnatta isnat bulunan terkipler mebnidir. Mebnidir. Dolayısıyla onlar gayrı musarif sebep olamaz. Peki örnek verelim. Mislu ba'le bekke. Ba'le bekke feynu alemu alemun li beldetin. Bu bir belden alemidir ki mürekkebun min bal, baldan meydana gelmiş. Bu putun ismidir diyor Cami Hazretleri. Ve bek, bir de bek kelimesinden ki ve ismu sahibi hadil belde. O beldenin sahibinin ismidir bek. Bal putun ismi, bek de efendim o belde sahibinin ismi. Bu ikisi ne yapıldı? Bir isim kılındılar ve aralarında ne izafeti nisbiye var ne isnat var. Değil mi? Bal musnat, bek musnat ile değildir. Bal muzaf, bek muzafın ile değildir. İzafetle de değildir bu terkip. İsnatla da değildir. Tamam. Alem de kılınmıştır. Tamam. Öyleyse bal bekke gayri munsariftir. Ma'di keribe. Hadra mevte. Peki el elifu ve nun. Elif nun. Yine el elifu ve nun el ma'dudan min esbabi men'as sarfi. Gayri munsarifik sebeplerinden sayılan elif ve nun. Bunlara mezideteyn tabiri kullanılıyor. Mezideteyn elif nun. El elifu ve nun el mezidetan. Evet. Bunlara elifnün mezdeteyn deniyor. Bir de ne deniyor? Muzari'ateyn deniyor. Elifnün muzari'a. Elifnün muzari'ateyn. Niye muzari'ateyn deniyor? Tesniye eliflere benziyorlar onun için. Yani tesniye elifine nerede benziyor? Müennesine ta dahil olmuyor. Atşanı müennesi atşa ta gelmez. Sekranı sekra, gadbanı gadba, rayyanı rayya. Mühennesi bil eliftir. Yani. Ta gelmiyor. Mühennesinde. Peki. Şimdi bu elifnun da isimde olabilir. Bir de sıfatta olabilir. İkiye ayırıyorum. İsimli olursa şartı var. Sıfatlı olursa, sıfatı müşebbelerde bulunursa şartı var. Diyor ki imkana, eğer o ikisi yani elif ve nun, elif nun olurlarsa, nerede olurlarsa Fismin isimde yani sıfatın mukabili olanda. Tamam mı? Sıfatın mukabili şimdi. İsim deyince tahtında vasıf manasına delalet etmeyen değil mi? İsim var mesela. Zeyd, Bekr, Amr gibi. Bir de vasıf manasına delalet eden isim var. Ona da isim diyoruz biz. Nedir o? Kaimun. Değil mi? Darrabun. Medrubun. Bunlar da isim. Şimdi isim. Bir fiilin mukabilinde ve harfin mukabilinde olan isim var. Harf ve fiilin mukabilindeki isim nedir? Madelle ala manen ala fi nefsi gayri mukterinin bi ahadil ezmeti selaset. Bu. Ama bu isim şimdi ne oldu? Genel. Yani harfin ve fiilin mukabilinde olan isim deyince vasıf manasını bulunan da giriyor, vasıf manası bulunmayan da giriyor. Ama bir de isim ne var? Kendisinde vasıf manası bulunan, bir de vasıf manası bulunmayan. Vasıf manası bulunmayana isim deniyor ama vasıf manası bulunana sıfat deniyor. Tamam mı? Tahtında. Şimdi burada inkâna fismin deyince isimde olursa sekranu isim değil mi yani? Sekranu isim değil mi? Atşanu isim değil mi? İsim. O zaman ne anlıyor? Eğer isimde olursa bak ileride diyecek ki ev fi sıfetindir. Ha demek ki buradaki fismin neyin mukabilindedir? Sıfatın mukabilinde yani. Tamam mı? Yani kastediyor. Bihi bu isimle kastediyor. Ma yukabilu sıfete. Sıfatın mukabili olan yani isim. Tamam mı? Yani sıfat isim. Yoksa fiil ve harfin mukabilindeki isim dediğin zaman onun içine ne de giriyor? Sıfat da giriyor. Normal isim de giriyor. Dolayısıyla buradaki inkâna fismin isimde olursa yani fiil ve harfte olmazsa manasında değil. Çünkü harf zaten munsarif gayri munsarif yok. O şey değil mebniyattan. Fiil de zaten mebniyattan. Dolayısıyla buradaki anlaşılan ne? İnkâna fismin eğer isimdeyse yani sıfatı müşebbelerde değil ise vasıf manasına delalet etmeyen lafızlarda olursa evet, feşartuhu, feşartul elifi ve nuni, elifin şartı, yani fi men'ihima, bunların men etmesinde, minas sarfi, efendi, kelimeyi munsariflikten men etmesindeki şartı, bunlar nedir? El alemiyyetü, alemiyettir. Alemiyet bulunacak. Niye? Alemiyet bulunacak ki, o zayid olan harf kelime lazım olsun. Daha artık ayrılmaz olsun. Elif'nun zayid diyorsun. İmranu. Elif'nun gidebilir mi? Ama alem oldu mu? Alemler nedir? Tasarrufta mesun. Korunmuş. Dolayısıyla artık ne olmaz? Oradan Elif'nun ayrılmaz. Yani tahkikan diyor bak. Tahkikan ne yapmak? Tespit etmek için. Sabit kılmak için neyi? لِلُزُومِ زِيَادَتِهِمَا o elif nunun zayitliğinin lüzumunu, gerekliliğini tahkik etmek için yani. Oradan daha ayrılmaz olsun diyen. Tamam. Evet. Bir de ne olsun? Bir de ta'nın duhulu mümteni olsun. Alem olduğu zaman artık daha İmran kelimesine, Osman kelimesine, değil mi? Mervanu kelimesine daha ne yapamaz? Tenis tası gelemez. Dolayısıyla da telif heliflerine benzeyişini yapmış oluyor, tahakkuk etmiş oluyor, gerçekleşmiş oluyor ve gayr-ı munsariflikte tesir etmiş oluyor. Bundan dolayı alemiyet şarttır. Feşartuhu elif'nin mezdeteğinin gayr-ı munsariflikte tesir etmiş şartı eğer isimde ise şartı nedir? El alemiyyetü alemiyyettir. Yani tahkikan li lüzumi ziyadetihima. Onların ziyadeliğinin sabit olması için yani. Oradan da ayrılmaz olması için yani. Ziyadelik ayrılmaz olsun, yapışsın yani ona. Daha ondan ayrılmasın. Ne gibi? Ka imrane, imran lafzı gibi. İmran, Mervan, Osman, Affan gibi. Ev veya yani elif nun kâna olurlarsa, fi sıfetin, sıfatta olurlarsa, o zaman şart nedir? Fentifa'u fa'lanete, fa'lanete kalıbında olmamasıdır. Yani feşartuhu, onun şartı nedir? Feşartuhu, onun şartı, yani elifinin şartı. Fentifa'u fa'lanete. Fa'lanete gayrimusarif okuyoruz. Veznin alemidir. Tenis tahası var. Bir de veznin o alemdir. Alemu fa'lanete. Dolayısıyla bir tenis tahası var. Bir de alemiyeti var. Ne oluyor? Gayrimusarif oluyor. Yani. Fentifa'u fa'lanete. Fa'lanete vezninde olmamasıdır. Yani fa'lanetün olmayacak diyorsun. Ne demek istiyorsun? Müennesi, ta'lı olmayacak. Zaten müennes ne olur? Ya ta'lı olur ya ta'sız olur. Değil mi? Ettenis bitta, ettenis bir elif var. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi mesela şimdi atşanu. Bunun müennesi ne olacak? Ya atşanetün olacak ya atşa olacak. Başka bir şey olmaz ki. Şimdi bak. İki grup ayrılacak ama semere-i hilaf ortaya çıkacak şimdi. Diyor ki birinci grup eğer diyor sıfatta elif'in mezdetin varsa şartı fentifa fa'lanete. Müennesinin fa'lanete olmaması. Yani ta'lı olmaması. Ta'lı olmayacak ki gayrimusarif olsun. Tamam. Tamam. Ve gıyle denildi ki şimdi fa'lanete olmayacak dediğin zaman bakalım şu atşanu müennesi nedir? Atşa. Tamam. Sekranu sekra. Tamam. Galdbanu. Tamam. Galdba. Uryanun. Niye? Uryanetün. Tamam. Uryanun. Uryanetün. Tamam. Peki. Bir de nedmanun. Onun mühendisi nedmanetün geliyor. Bu nedim manasında olursa. Nedim. Nedim gece içki arkadaşı yani. Sohbet yapıyorlar gece de içiyor. Nedman. Nedmanın mühendisi nedmanetün. Bir de nadim manasında oluyor. Pişman. O zaman nedmanü mühendisi de nedma. Şimdi bu grup diyor ki eğer sıfat da olursa fentifa'u fa'lanete, fa'lanete vezni olmaması, fa'lane vezninde olmayacak müennes. E tamam, bak atşanunun, gadbanun olmadı, uryanunun oldu, munsarif. Olmayanlar gayrı munsarif. Ve gıyle denildi ki, şartuhu, şartul elif ve nun, elifinin şartı, değil mi? İnkana fi sıfet, sıfatlı olursa, vücudu fa'la. Müennesi fa'la olacak. Müennesinin fa'la olmasıdır. Ziyade şart değil değil mi hocam? Yok. Böyle denildi şimdi. Böyle de bir görüş. Peki şimdi bunu diyenlerle, önceki diyenler aynı şeyi söylüyorlar. Müennesi fa'la olmayacak. Ne diyorsun? Fa'la olacak. Müennesi fa'la olacak. Ne diyorsun? Falanete olmayacak. İkisi aynı şeyi söylüyor. İşte ikisi aynı şeyi söylemiyor. Düşün ki müennesi yok. Rahman kelimesi gibi. Müennesi olmadığı zaman. Falanete olmayacak ki gayrimusarif olsun. Evet yok onun falanete diye bir müennesi. Oldu gayrimusarif. Gayrimusarif olması için fala olacak müennesi olmadı. Oldu sana musarif. Gördün? Yani müennesi olanlarda bunun bir semere-i hilafı yok. Tamam bu yani birinin faalaneti olmayacak, diğer grubun da faala olacak demesi müennesi olan kelimelerde bir ihtilafın semeresi, bir neticesi ortaya çıkmaz. Ama düşün ki Rahman kelimesi gibi müennesi olmayan bir kelimede ne yapacak? Bu ihtilafın neticesi ortaya çıkıyor. Niye? Faalane olmayacak ki gayrimusarif olsun. Rahman'ın fa'lane diye bir müennesi yok. Değil mi? Çünkü bak faalane olmayacak diyor. Olmayacak deyince zımnen biz ne anlıyoruz? Faala değil, olacak. Değil mi? Faala olacak. Müennesi varsa faala olacak. Başka bir şey olamaz çünkü. Ama düşün ki müennesi yok. Faalanate diye bir müennesi yok. Yok. O zaman ne oldu? Gayrimusarif oldu. Tamam. Peki ikinci grup dediler ki şartı nedir? Şartı müennesi var ise faala olacak. Faala olacak. Faala diye bir müennesi olmadı. Olacaktı ki gayrimusarif olsun. Olmadı. Olmayınca ne oldu? Musarif oldu. Dolayısıyla bak şimdi. Müennesi olmayan Rahman kelimesi birinci gruba göre faalane diye bir müennesi bulunmadığı için gayrimunsarif, faala diye bir müennesi de bulunmadığı için munsarif. Bulunacak ki gayrimunsarif olsun demişlerdi. Orada ne yaptı? Ortaya çıkmış oldu. Ve min temme. İşte bundan dolayı ve min temmete yani ve min temme işte bundan dolayı. Yani ve min eclil muhalefeti fi şartı. Bu şarttaki farklı görüş bulunduğundan dolayı, birinin faalane olmayacak, diğerinin faala olacak demesinden dolayı uhtulife. O nokta çıkmamış. Uhtulife ihtilaf olundu. Uhtulife ihtilaf olundu. Nerede ihtilaf olundu? Fi rahmane. Rahmane'de ihtilaf olundu. Bak biz tabi kendi kabulümüze göre okuyoruz onu. Fî rahmâne. Vücudu fa'la diyenlere göre nasıl okumamız lazım? Fî rahmânin. Değil mi? Fî rahmâne. Rahmâne'de ihtilaf edildi. Ne hususta ihtilaf ediliyor? Fî ennehu munsarifun. Munsarif mıdır? Ev gayru munsarifin. Gayru munsarif mıdır? İhtilaf edildi. Niye? Şimdi bunun ne rahma diye bir müennesi var ne rahmânete diye müennesi var. Cenab-ı Allah'a mahsus olan bir sıfat. Değil mi? La yutleku ala gayrillahi teala. Allah'tan gayrisine de itlak edilmiyor. E peki la ala müzekker ve la ala müenne. O zaman fe'ala mezhebi men şarata intifa fe'alane. Fe'alane olmayacak diyene göre, bunun mezhebine göre fe've gayri munsarifin. Gayri munsarif. Ve ala mezhebi men şarata vücude fe'ala. Fe'ala olmasını şart koşan gruba göre ise fevve munsarifun. Munsarifun çünkü faala diye bir mühennesi yoktu. Ama bak dune sekrane. Sekrane de ihtilaf edilmedi. Niye? Sekran, mühennesi sekradır. Faala ne olmayacak? Olmadı. Faala olacak. Oldu. Bak olacak diyene göre, olmayacak diyene göre de şart tahakkuk etmiş. Ve nedmanin. Nedmanda da ihtilaf edilmedi. Munsarıftır. Nedim manasında oldu da munsarıftı. Bu da ihtilaf. Niye? Faalane olmayacak oldu. Nedmanetün. Faala olacak olmadı. Her iki gruba göre de ne oluyor? Gayrı munsarıf olmuş oluyor. Anlaşıldı. Fakat nadim manasında olursa bu nedman kelimesi fevve gayrı munsarıfin. O zaman gayrı munsarıf bil ittifak. İttifak ile. Niye? Çünkü mühendisi nedmadır. Nedma olunca faala olacak diyene göre oldu. Faalanete olmayacak diyene göre de olmadı. Pek. Geldik vezn-i fiile. Şuraya kadar gidelim. Pek. Vezn-ül fi'li. Vezn-i fiil. Şimdi vezn-i fiil ne demek? Kevnül ismi ala veznin yu'addu min evzanil fi'l. Bir ismi fiil vezinlerinden kabul edilen bir vezin üzere olmasıdır. Mesela duribu adamın ismi. Adamın ismi duribu. Ca'eni duribu ra'eytu duribe merabi bi duribe. Durib. Fu'il vezni nedir? Fiile mahsus mu? Adama verdiler inkesera ismi. İnkesera. İnkesera. Gel inkesera. Ca'eni inkeseru. Ra'aytu inkesera. Merati bi inkesera. Gayrı musarif oluyor. Niye? Bir alemiyet var. Bir de vezni fiil var. Tamam. Şimdi şartuhu şartu veznil fi'li. Vezni fiilin şartı. İki şeyden bir tanesidir. Neymiş onlar? Bir. İmma ya o veznin en yahtassa ait olmasıdır. Hususi olmasıdır. Yani Arapçada o ismin geldiği vezin ait olacak. Neye ait olacak? Bil fi'li. Fiile ait olacak. Ne demek bu? Bimana ennu la yucedu fil ismil arabi. Arapça bir isimde bulunmuyor. Yani o vezin Arapça isimde yok. Öyle bir şey yok. İlla ancak nasıl buluyor? Menkulen minel fi'l. Değil mi? Fiilden nakledilmiştir. Yani. Fiilden nakledilmiş olarak bulunabilir. Ne gibi mesela? Keşemmara. Şemmara. Haccacı zalimin atının ismiymiş bu. Şemmara. Şimdi Şemmara, Şemmara yaşamını teşmir, tefil babından film aldı. Değil mi? Bu film aldı. Ne yapılmış? Nakledilmiş. Nereye? Haccacı zalimin atına alem yapılmış. Onun özel ismi olmuş artık. Şemmara. Tamam mı? Hâdâ şemmerû. Râetu şemmerâ. Rakibtu alâ şemmerâ. Ne oldu? Gayrimusarif oldu. Niye? Çünkü şemmara ismi fiile ait bir vezindedir. Tamam mı? Fiile ait bir vezindedir. Peki. Daha ne gibi? Bak bunu özellikle bunu da veriyor. Daha. Vel duribe. Ve mislu duribe. Duribe gibi bak. Fu'ile vezinde. Alel binay lil mef'uli. Mef'ul binası üzerine. Çünkü mef'ul için olursa. İzâ cu'ile alemen li şahsın. Bir şahsa alem kılındığı zaman. Fe innehu gayru munsarifin. O zaman gayru munsarif oluyor. Niye gayru munsarif oluyor? Lil alemiyeti ve veznil fi'l. Alemiyet var veznil fi'l. Çünkü fu'ile vezni. Mezidatların vezinleri fiile ait vezinlerdir. O vezinlerde isim gelmez. Gelirse demek ki o fiil vezninde. Ama fiilden nakledilmiş olan isimdir. Dolayısıyla o isimde ne var? Vezni fiillik var. Vezni isim yok onda. Vezni fiil var. Bir de alemiyet gelmiş yanına. Ne oldu kelime? Gayrı musarif oldu. Şimdi dikkat edersen duribeyi özellikle mef'ul için bina kılınan diye kayıtladık. Çünkü fail için bina kılınan fiile mahsus bir vezin değildir. Faal. Faalden isim de geliyor. Amel. Değil mi? Amel, talep. Bunlar da geliyor. Dolayısıyla onun nahivcilerin hepsi malum sigadaki isimlerin yani darabey mesela adama isim verseler darabe. Darabun mu olacak? Darabu mu olacak? Ekser nuhat darabun olacak demişti. Musarif olur. Tamam mı? Ama bazı nuhat demişler ki gene gayrimusarif olur. Darabu. Yani darabe fiilini adama isim verdiler. Alem kıldık adama. Artık dövdüm övdüm murad edilmiyor. Şahsı muayyen. El hayvan natık mahatte şahus murad ediliyor. Kimliğiyle beraber kime verildiyse o. Ca'eni darabun ra'eytu daraben meratu bi darabin. Ekser nuhat ekser nahvi böyle okuyor. Ama bazı nuhat onlar diyor ki ca'eni darabu ra'eytu darabe merartu bi darabe. Belli demersinin sebebi nedir? Bu vezin diyorlar fiile gayru muhtassın bil fi'li. Gayru muhtassın bil fi'li. Fiile mahsus bir vezin değildir. Ve lem yezheb ila men'as sarfi. Bunun gayru munsarif olduğuna da kabul etmedi. Gitmedi illa bazı nuhati. Bazı nahivciler bunu gayrimusarif olmuş. Anlaşıldı. Birincisi bu. Ya böyle fiile mahsus bir vezinde olmasıdır. Ev veyahut da yeküne. En yekün olması. Yani gayra muhtasın bir fiile mahsus bir vezin değil. Evet fiile mahsus bir vezin değil ama. Lakin ancak yekünü fi evvelihi. Yani evvelinde oluyor. O vezni fiilin evvelinde oluyor veya vezni fiilde olan o ismin evvelinde. Vezni fiil üzeri olan o ismin evvelinde oluyor. Fi evveli hadel ismi. Fi evveli vezni fiil. O vezni fiilin evvelinde oluyor. Ahmedu. Ef'alu fiili mahsus bir vezin değil yani. Ama evvelinde hemze var zayit. Aynı fiil muzariye zayit olan değil mi? Eteğin harflerinden bir harf var yani. Ha bunun şimdi bakacağız. Evvelinde bulunmasıdır. Ziyadetün bir ziyadelik bulunmasıdır ki, öyle bir ziyadelik ki olucu keziyadetihi. Keziyadetihi fiilin evvelinde zayit olan harfin ziyadeliği gibi. Fiilin evvelinde zayit olan harf neydi? Eteyn harfleri. Hemze, ta, ya, nun. Bunlardan birinin bulunması. Ama ne oldu halde? Gayre kabilin kabul etmeyici olduğu halde. Neydi? Ta'yı. Ta'yı kabul etmeyecek. Müennesine ta'yı ne yapmayacak? Kabul etmeyecek. Ahmeru. Müennesine geliyor. Hamra. Yani gayrı musarif olduğu diğer sebep nedir? O itibarla ta'yı kabul etmeyecek. Ha. Gayrı musarif olduğu sebep ne? Vasfiyet. Vasfiyeti itibarıyla ta'yı. Mesela ismiyetten dolayı kabul edebilir. Mesela esvedü. Önüm mühendisine esvedetü. Tamam densin, o önemli değil. Ta'yı kabul ediyor. Vasfiyeti itibariyle esvedünün mühendisi nedir? Sevdâ-ı. İsmiyet itibariyle gelebilir. Esvedü'yü ne yapmışlardı hani? Yılana isim verdiler. Peki yılana isim olduğunda ismiyetten dolayı mı gayrı musarif oluyor? Asli vasfiyetten dolayı mı? Vasfiyeti itibariyle ne yapmayacak oraya? Ta gelmeyecek. Anlaşıldı? Mesela ya'melun kelimesi munsarif oluyor. Niye? Ya'melun. Ya var lan. Ya'melun fiil muzaridir. Değil mi? Ya'melun fiil muzari. Tamam, evvelinde fiile zayit olan harflerden var. Verdi de bunu çalışkan deveye. Mühendisine de diyorlar ya'meletun. Tamam, mühendise ta geldi. Mühendise ta geldiğine göre bu ne olamaz? Gayrı munsarif olamaz. Anlaşıldı. Orası da önemli yani. Gayre kabilin ittai, ta'yı kabul etmeyici oluyor. Ta'yı kabul etmiyor ama hangi sebepten dolayı gayrı musarif olduysa ondan dolayı ta'yı kabul etmiyor yani. Ha. Tamam. Yani kıyasen, keşke oraya kıyasen kelimesini getirseydi diyor Molla Cami Hazretleri. Gayre kabiliyetten kıyasen. Kıyasen ta'yı kabul etmeyecek. Kaydı olarak ta'yı kabul etmeyecek. Kıyasen lafzını getirseydi çok güzel olurdu diyor. Neye? İtirazlar gelmez. Mesela erba kelimesiyle itiraz gelmezdi diyor. Erba kelimesi diyelim ki bu erba kelimesi alem kılındı. Değil mi? Alem kılındı. Erba'u oldu. Adamın alemi. Erba'u. Şimdi bu alem olduğu zamanda adama alem yapıldı. Bir alemiyet var. Bir de fiildeki zayitler gibi zayit var. Gayrimunsariftir. Diyecek ki ta geliyor buna. Ta geliyor. Tezkir için geliyor ta. Tenis için gelmiyor ki. Dolayısıyla oraya ta'nın dahil olması kıyasi değildir. Tamam mı? Kıyasen ta'yı kabul etmiyor yani. Kıyasen ta'yı kabul etmiyor. Kıyasi değil o. Tezkir için geliyor. Felayekünü kıyasın. Kıyas olmuyor. Bir de esvede ile itiraz da edemezlerdi. Esved isim olduğu zaman da mühendis esvede tü oluyor. Esvede deniyor mühendisi. Ellil hayyetil ünsa yani. Dişi yılana esvede deniyor. Burada da vasfiyeti asliyesi itibariyle ta gelmiyor. Yani. Neden geliyor? Arizi olan ismiyetten dolayı ta geliyor. Gene kıyasi değil yani. Ta'nın yani kıyasen ta kabul etmeyecek yani. Kıyasen ta'yı kabul etmeyecek. Gayre kabilin litta'yı ta'yı kabul etmeyici olduğu halde evvelinde fiile ziyade edilen zayit harflerden birinin olması. Dolayısıyla ona ne deniyor? Vezni fiil deniyor. Ve min temme. İşte bundan dolayı dikkat et. Ve min temme yani ve min ecli iştirat-ı ademi kabul-i ta'yı. Mühennesine ta'nın gelmemesi şart koşulduğundan dolayı imtena'a ahmeru. Ahmeru gayrı musarif oldu. Niye? Çünkü bunun mühennesi hamra'udur. Tamam. Değil mi? Şimdi bir ziyadelik var onda. Evvelinde fiile zayit olan harflerinde hemze var. Tamam. Ma'a ademi kabul-i ta'yı. Ta'yı da kabul etmiyor yani. Ama vensarife ya'melun. Bak ya'melun munsarif oldu. Vensarife mekanı munsarifen munsarif oldu. Ya'melun. Ya'mel munsarif oldu. Niye? Li kabulihi. Ya'mel kabul ediyor. Ta'yı kabul ediyor. Limeci'yi ya'mele. Ya'mele deniyor. Ya'meletün. Niye ya'mele deniyor? Linnâkatil kaviyyete alel ameli ve seyri. Yürüme ve çalışmakta güçlü kuvvetli olan dişi deveye ya'mel deniyor. Cemelün. Cemelün ya'melün. Nâkatün ya'meletün deniyor. Tamam. Peki.